پرون مونږ ویلو انسان طبیعتی طور باندې پیدا شوې دی خلوع، خلوع حرسناک، بی صبره، کم همته. حرس پکې وي، په معمولي خبره بیا پر یادونه کوي، بی صبره او بی همته. چې کله ورته څه شر ورسیږي تکلیف، نو دی پر یادونه. چې کله ورته خوشحالۍ ورسیږي نو بیا حقدارو ته حقونه نه ورکوي. دا د انسان طبیعتي طور دی. وګورئ، دا هر انسان نه، دا هغه انسان چې مؤمن نیخه مؤمن پاتې شو مؤمنه، نو روره مؤمن بل شی دی. رسول الله وایي تعجب دی مؤمن له که خیر ورته ورسیږي، د الله شکر دی وباسي، دا ولا خیر شو. که ورته تکلیف ورسي نو دی صبر کوي، دا ولا دغه شو خیر شو. نو وایي الا المصلین، مگر مؤمنانو، مؤمنان داسې نی چې په تکلیف کې پر یادونه او په خوشحالو کې مستې. الا المصلین، مگر مؤمنان. مزری استاذ وایي دلته تعبیر د مؤمنانو نه، د تعبیر د مؤمنانو نه په مسکوونکو باندې وکړه، ځکه چې د مسلمان لوی صفت هغه مونځ دی. یو سړی تر هغې پورې کامل مسلمان نشي کېدی چې دی د مانځه اهتمام نه کوي. الا المصلین، مگر مونځ کوونکي مؤمنان. هغوی تکلیف وخت کې مم صبر کوي، د خوشحالۍ په وخت کې د الله شکر ادا کوي. کم مونځ کوونکي لکه لکه دا مونږ چې کوو، وایي الذین، هغه مونځ کوونکي، هم علی صلاتهم، چې هغوی په خپل مانځه، هم علی صلاتهم، چې هغوی په خپل مانځه، دائمون. د دائمون مانا کوي همیشه، خو دلته مانا کوي توجه کوونکي. هم علی صلاتهم، چې دوی په خپل مانځه باندې دائمون، توجه کوونکي. بچ نیت تړي، د نیت سره مانځه ته توجه، او توجه توجه توجه تر هغې پورې چې دی سلام وګرځئ. مدلی خیال لدی، یو صحابي دی تاسو ته به راشي، عقبه ابن عامر، د هغه نامه ده عقبه ابن عامر، مشهور صحابي دی. چاته یې تپوس وکړه چې د دې ځای څه مطلب دی، چې علی صلاتهم دائمون، په خپل مانځه باندې همیشه والی کوي، مطلب دا دی مونځ همیشه کوي. هغه وی نه، ما د رسول الله نه اوریدلی دی، هغه به د دې ځای ترجمه داسې کوله چې په خپل مانځه باندې توجه کوونکي. توجه هغسې نه، لکه هغه شاعران وی چې جسمی ها هنا و قلبی لدیک، زړه مې بدن مې دلته دی او زړه مې تا سره دی. بدن هم جومات کې وي او زړه هم په دوکانونو کې، او یا په بل ځای کې، او یا په بل ځای کې وي. نه دائمونه، توجه کوونکي، مونځه په توجه سره کوي. ښه، دا یو صفت. والذین، او هغه مؤمنان، فی اموالهم، چې په مالونو د هغوی کې حق معلوم، حق معلومی. کامل مؤمنان هغه چې د هغوی په مال کې حق معلوم، حق او معلوم وي. د چا د پاره؟ لسائلې، د پاره د سوال کوونکي. یو محتاج راشي او هغه سوال کوي، سوال سوال، هغه لم حقي. والمحروم، او هغه چاله چې هغه محروم وي. یو سړي کې لګایا سترګو کې شرمی، محتاج دی خو چانه سوال ونه کړ. سوالګري خو عرش ځان له پیدا کړه، خدا غریب محروم دی، هغه لم دغه. کامل مؤمن دا دی چې داغه په کار دغه کې کاروبار کوي، خو داغه په مال کې یو خپل خاص اندازه مال دیستی، مال او هغه د غریبانانو د دې د پاره دا ښه خبره ده چې کاروبار کې سړی کوي تاسو بیا ګورئ چې خیر او برکت پکې څومره دی خو مال کې داسې وکړئ تاسو ورته وایي فیصد فیصد مقرر کړئ مثلا ما ته الله 1000 روپۍ راکړې ګټه نو اوس مثلا په 1000 کې 10 روپۍ دا به زه بیلوم په 2000 کې 40 روپۍ داسې خپل اندازه مقرر کړي دا چې په دې علاقه کې دا محتاجي چا توړه نی د چا بل سنی د چا بل سنی هغه له به پیدا کار کو نو هلته به د نورو دغه د ایمان به دې هم قوي کیږي نورانیت به هم در کې پیدا کیږي روحانیت به دې هم دغه وي او کاروبار کې به دې خیر او برکت وي اکابر هم داسې کوي چې فیصدي مقرر کړي تاسو بیا ګورئ خیر او برکت ته دلته یو کس اوس تللی دی ډېر عجیبه سړی و د دې باړې و څه وخت کې دې ځای کې سیچو او کارخانې وي اکبر نامې وه سیچو و نو هغه ماته خبره کوله چې زما کارخانې دي نو زه چې بینک کې پیسې داخلومه نو ما د اکاونټ کې به تاسو پوهېږئ څه فیصد مي مقرر کړي نو چې تر پیسې داخلې کې خود به خود هغه فیصد وړاندې لاړ شي دغه ته وایي دا مو مدرسو له او غریبانانو له دغه کړي نو چې هغه څومره هغې کې هغه اکاونټ کې جمع کېږي هغه د فیصد نه حساب کړي نو وایي هغه بیا موږ د مدرسو له او د بل څه او د بل څه له ورکوو نو دا دی چې حق معلوم هغه حق وي معلوم د پاره د سوال کوونکي او د محروم ښه خبره دا دی خپل کاروبار کې فیصد مقرر کړي چې هغه څونه مقرروي والذین او مؤمنان هغه خلک دي یصدقون چې هغوی تصدیق کوي بیوم الدین د ورځې د قیامت په زړه تصدیق کوي چې د قیامت ورځ دا راروانه ده والذین او مؤمنان هغه خلک دي هم من عذاب ربهم چې هغوی د عذاب د خپل رب نه مشفقون یریدونکي وي وایي ربه که په چا عذاب راځي او که په نه راځي خو ربه اول به په ما باندې راځي چې د الله د عذاب نه یریږي ان عذاب ربهم بېشک عذاب د رب د دوی غیر مأمون د هغې نه بچ کېدل نشي کېدی بل مؤمنان کم دي والذین او کامل مؤمنان هغه خلک دي هم لفروجهم چې هغوی د خپل شرمګا فروج جمع د فرج ده شرمګا ته وایي دا د تشو متیازو ځای نه دی چې هغوی لفروجهم د پاره د خپل شرمګا حافظون ساتونکي وي استاد صاحب به وي پرتوغاخ چې د خپل پرتوغاخ حفاظت کوي دا کلک وایي چې زما پرتوغاخ به بغیر د خپل حلالې بیبي نه بغیر بل چاته دغه نشي کولو نشي حافظون ساتونکي وي الا علی ازواجهم مگر په خپلو بیبیانو باندې او ما یا په هغه وینځو باندې ملکت ایمانهم چې مالکې د هغوی خلاصونه د دوی د رسول الله زمانه کې څه وخته پورې د قضای حاجت لپاره دا دوه زین قضای شاوت لپاره دا دوه زین جایز وو چې یو د حلاله ښځه ده نکاح شوې او د هغې سره قضای شهوت کې نو دا جایز دی بلکې جایز نه چې ثواب دی یا دې د شریعت مطابق وینځئ وینځه او هغې سره ته چې کېدې نو قضای شهوت کې دا جایز دی نن سبا داسې بس یو پاتې دی یو وینځې شته نه بس یو صرف خپله ښځه چې د هغې سره قضای شهوت دا دغه دی جایز دی د دې نه بغیر ورته سوچ کوي په هره طریقه چې سړی قضای شهوت کوي په هره طریقه چې څه نامې به درته لونو دا جایز نه دی یو چې حلاله بیبي وي د هغې نه بغیر په نورو طریقو سره قضای شهوت دا دغه دی دې نه د ځان نه د اوبه ایستلو دا جایز نه دی فانهم بشک دا خلق چې دي په دا دوو ځایونو کې غیر ملومین دي، ملامت کړي شوي نه دي. فمن ابتغا چا چې طلب وکړه د قضا شهوت وراء ذلک ما سوا د دینا بل ځای کې دی اوس په بله طریقه کوي، فاولئک نو دغه خلک چې دي هم العادون هغوی اوریدونکي دي د خپل حد نه. بله مسله والذین او مؤمنان هغه خلک دي هم لاماناتهم چې دوی د خپلو امانتونو وعهدهم د خپل وعدې راعون خیال ساتونکي وي. امانات جمع راوړه د خپلو امانتونو، یو خو دا زموږ مشهور امانت دی یاره، دا زما شی والا دا کتاب والا جی صاحب لږې ځان سره کېده دوه ورځې پس بیا راځم، یا د اسرای کې مزدورانی خواران د سر پیسې وګټي بیا یریږي نو تا ته یې راوړي چې حاجي صاحب دا لږې ځان سره کېده، یو دا امانت دی. لیکن دغه دا د جمع راوړلی شو، مطلب دا د هر قسم امانت، هر حق چې تا سره د بل چایي دا حق دی خپل حقدار ته رسول، دا امانت دی. هغه که هر سي تر دې پورې د چا درته قرض دی قرض، هلکه هر سړي له مال هم کتل پکار دي، تاسو ځان دغه کوي دا وخت د اصلاح دی، د چا درته کرض شته که نشته. ورې چې د چا درته قرض وي او په قرض باندې وخت تیر شوي وي، ته چې کوم اعمال کوې نو دا دې ستا د اعمال قبلیږي که نه قبلیږي، او که په داسې حالت کې مړ شوې نو بیا حقدار چې هر قسم حق د باندې تا سره د خور حق دی د بل چا حق دی، هغه رسول دا امانت دی. وعهدهم او د خپلې وعدې چا سره دې وعده کړې ده، نو راعون خیال ساتونکي. والذین او هغه خلق هم بشهاداتهم چې هغوی په خپلو ګواهو باندې قائمون ولاړ وي، که هغه عامې ګوي. اوس دلته یو کیس شو، یو سړی راغی ډاس ډس سړی وویشته، ته ولګېد ته وکتل چې دا پلانې دی، او اوس ته عدالت شهادت غواړي چې دا پلانې پلانې ویشته دی، ګوان راولې. هلکه هغه دغه مه کوه، دا اوس یو شهادت دی شرعي ذمهواري ده، منډه عدالت ته لاړ شه او ګوي وکړه. بله مسله ده د ګوۍ ضرورت راغی، هغه که د بنده ګوۍ وي او که هغه د رسول الله سره تعلق لري، که هغه د الله سره تعلق لري. مثلا د الله د توحید ګوۍ ده، موږ وایو کنه اشهد الله اله الا الله، که هغه د الله د شهادت ګوۍ ده هم، یا د رسول الله د رسالت ګوۍ ده، په دې کلک اوسېږه کلک. که خلک د الله په توحید کې څه مسله کوي ته شهادت کوه، که خلک د رسول الله باره کې څه خبرې کوي ته د هغه د رسالت شهادت کوه. والذین او هغه خلک هم علی صلاتهم چې دوی په خپل مانځه باندې یحافظون ساتنه کوي. دا اوس دغه هلته کې د دایمونه معنا دی توجه کوونکي، ساتنه دا دی د وخت خیال ساتي، دا زه چې اوس مونځ کوم دا د مانځه وخت دی که نه دی، دا طریقه د مانځه ده که نه ده. اوس اکثر به تاسو ګورئ جمع به شوي وي او د جمع نه به پس رستو خلک را رواني کړپار به کوي. اکابر وی بزرگان هلکه چې جمع ده نه وشوه او مونځ کوې ګورې ښکاره مه کوې، په جومات کې د جمع نه پس ځان له مونځ مه کوې، بس جمع ده نه شوې ده معذورې، خو خلکو ته دا خبره مه ښکاره کوه. اوس به خلک وایي چې پلاني زه ځان له مونځ وکړه، زه به هم ځان له مونځ وکړم، چېرته پټ په کور کې وکړه، کټ پټ په دوکان کې وکړه. نو د مانځه حفاظت کوونکي چې دا زه ځان له مونځ کوم دا جایز دی، یا مثلا زه مونځ کوم زه د مانځه د احکامو نه خبر یمه، د مانځه فرض راته معلوم دي، هلکه کم از کم ګورې دا فرض معلومول، د مانځه واجب معلومول، د مانځه سنت معلومول، دا ډېر ضرور دي. اپلو که مصحبات معلوم کړه خو ډیره ښه ده، خو که مصحبات معلوم نه کړه ګناه نشته، خو کم از کم چې سړی ته خو فرض معلومی کنه. ډیر کسان داسې ته ته به تپوس وکړې مانځه کې فرض لا دري، ورته وایې واجب مانځه کې سوی لا دري، نو هلکه دا فرض نه دي، دا واجب نه دي، یا سنت مانځه کې دا وایي نیم خبر، نو ولې دا سنت نه شو. دا درې ضرور دي، نو دوی د مانځه حفاظت کوونکي، نو درته به پته ولګي چې تاسې ته داسې ژوند تیر کړي که نه، او بیا ورځ د قیامت شي نو څه دي، اولئک دقه خلق چې دي فی جنات مکرمون، په جنتونو کې به د دوی عزت کولی شي. یا مدلی دا فی جنات دا به راوالې، دا به د مکرمون سره لګوي ښه، داسې به نه وایه چې فی جنات وی به دوی په جنت کې او مکرمون عزت پرې کولی شي، نه، فی جنات مکرمون عزت به کولی شي. چرته به عزت کولی شي؟ په جنت کې. نو جنت خواس هم جنت دی، او چې لا بیا دې په جنت کې اکرام هم کیږي که نه، نو بیا خو نور علی نور شو. اکثر به څه دې بس دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. دعا وکړه یا الله ته زما رضا شي، خدایه خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، ربه د خپلو رحمتونو دروازې په موږ باندې راکوله وکړي، خپل ربه د خپلو نعمتونو دروازې په موږ باندې راکوله وکړي، ربه د خپل توفیق زموږ سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث صحیح پوهه زموږ نصیب وګرځي، د قرآن مجید او د حدیث ربه صحبت زموږ نصیب وګرځي. خدایه د قرآن او د حدیث صحبت د دنیا د قبر د آخرت سو چې یو وخت کې موږ د دینه مو محرومه، ربه د قرآن مجید اتباع زموږ نصیب وګرځي. د خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، په آخرت کې هم الله تعالی اجر ورکړي، سره زموږ نه الله تعالی په حلال کاروبار کې ورته خیر ورکړي، برکت ورکړي، د زړه سکون اطمینان سره زموږ نه الله نصیب وګرځي، د هر قسم پریشانو حادثو نه الله حفاظت وکړي، سره زموږ نه الله په خپلو کشرانو په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، خپل بچي الله زموږ د پاره د سترګو د یخوالي ذریعه وګرځي، بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا کامله ورکړي، خاص کل ملګری بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، ډېر ملګري دي هغوی بچیان بار دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاکې کامیاب روغ جوړ خپل وطن ته بیا راولي، د بازار خلکو ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک د دوی د دین سره محبت پیدا کړي، الله ورته خیر او برکت ورکړي. وصلی الله تعالی